الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرمائی فکیف اذا جئنا سرنگ حال بئی وس خو دنیا کی ہر سڑے مس مس گرزی ڈیر خوشالیاں سر گرزی واللہ فرمائی فکیف اذا جئنا سحال بئی چکل منگرا ولو من کل امت دہر یو امتنا بے شہید یو بیان کو ان کے وجئنا او منگرا ولو بک تال رائے حبیبا علا اولائی شہیدا پدی کسانو باندی گوا. سمطلب کلا دا حشر میدان و لگی نو اللہ با ہر پیغمبر تا حکم وکی جی برمائی من کل امت بے شہید دا ہر یو امت نبا یو بیان کون کے راولی ہوا بیان کون کے سوک دا ہر امتی پیغمبر او نبی علیہ السلام تا فرمائی وجئنا بکا خطاب نبی علیہ السلام تا دے چی منبرا ولو تعالی علاہ اولائی شہیدا فدی کسانو باندی گواہ. ہر نبی بدا خبر ہو کی جما خو بیان و سولے دے خو نبی علیہ السلام و سلام بہمرا ولی نبی علیہ السلام او متیان علماء او اولیاء او متیان با پل پیغمبران دروجن کی چی دیو منتحق ندے رسولے ددی امت علماء اولیاء غب گواشی چی بالکل ہر نبی پخپل زی باندی خپل ڈیوٹی کڑی دا نو دیو امتیانو تبو جتاسو گوارا ولی نبی علیہ السلام با پدی خپلو امتیانو باندی گواشی چی زمادا امتیان بالکل صحیح وی ما قرآن کی بیان کڑے او دیو آغا اوری دلے دے نو دیو وزینا ما تا چی قرآن نازل شوے دے دا اللہ پا وحی باندی مخین انبیاءو آغا قصص او آغا واقعات پا کی ذکر شیو نو برمائی پا کئی فائدہ جینا سرنگی حال بی چکل منگرا ولو من کل امت دہاری او امتنا بشہید بیان کون کے وجینا او اے محبوبارا ولو منگا بکاتا لرا لہا اولائی شہیدا فدی خلق باندی گوام. نبی علیہ الصلات والسلام یوزلی لالو ابو بیازا قبیلے تا داغی چم تلاڑو بنو بیازا آغا چمتا چه کل لارو نو نبی علیه الصلاة والسلام یو داگا و پاغی کی که ناستو پاغی کی کانی پراتو سردونو تا یو کانی پکیو نبی علیه الصلاة والسلام پاغی باندی کی نا صحابه ورسر دی ابن مسعود ورسر هم دی نبی علیه السلام کی ناستو دا کلی والا سکسان هم راغلل او پاغذی کی مجلس جوڑ شو خود مشر او دکشر با قدر و مخی پا هر زی کی با روجر کی با کانی هم پراتو کمری او کتون با هم پراتو کشر با کت کی نکی ناستو او کشر با پا کانی کی ناستو پزمک او مشر پا کت کی یا دا بیڈیر لوی شرم گانو چی کت کی با کلا یا مشر کس ناسو بلالک برا غینو کٹ بے الٹا کو پاغی باندی بکی ناستو نو نبی علیہ السلام پا گٹ باندی کی ناستو او دا اللہ خبری شروع کلی تم چی مجلس کی گی نو دا اللہ خبر پکی شروع کا کنور حسم نینو راشا دا دست دا پرد بیان کو راشا دا مانز دا پرد و یو منزیو بل تواو رو ستاد مجلس با دا اللہ والا مجلس شی کدا اللہ والا مجلس نو نو حدیث دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامام القوم یقولون من مجلس لا یذکرون اللہ تعالی فیہ ویداس یوقومهم ندے چیغا یو زی کی کینی او دا اللہ نم پا غزی کی آدن کی مجلس جو کرے دے خدا اللہ دا غد حبیب خبر اب کیونشی ان قامو عن مثل جیفت حمارن و جکل دیو پاسی دی زینا نو ایدا سی پاسی لکا یو خر مردے او آغی ترا جمشوی بیرت تی پاسی دو وکان لهم حسر و پدیو باندی دیر افسوس دے آغا مرداری تا راجم شروع بیرتا خوارشو نو هر مجلس کی چکینی اول نمبر بکی دا اللہ والا یو دو منٹ خبر کوا چستا مجلس قیمتی شی نو نبی علیہ السلام دا اللہ خبر بکی شروع کلا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا تا فرمائی و اتلاوت وکا نبی علیہ السلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخوی ابن مسعود وی وکیف اقرأو وی زب سنگ تلاوت وکم علیک انزل پتا باندی خدا قرآن نازل شوے دے نو وی زب سنگ سامخ کی تلاوت کم نبی علیہ السلام وی انی احب ان اسمع من غیری وی زب خدا قوما چی دبل نوار ما آغا ورطوئی نا تاسو تلاوتو پا مای آغوئی نانا ویزد آقو ما چیزد بلن وارما نو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سور نسا شروع کو داول سرنا چیس والی خیاتون اول دیزائی تراول سیدو نبی علیہ السلام ابن مسعود توئی محمح ودرگا بس کا بس ابن مسعود چی براو قتل نو پیدا عیناہو تذرفان نو در نبی علیہ السلام دستر گنا دوخ کو داری روانی وی استرگی دوخ کو نلم دیوی او جڑلے او دا خبر وکرام بر وقتل او بیاوئی چوئی زب داسویم کما قال عبد الصالح عیسی بن مریم اغا سور مائی دایت نمبر 177 کی بیان شوی دی عیسی علیہ السلام داوئینا کریوا کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تا بیان کیا اللہ زگوائیم فدیو باندی ترسو پوری جزا فدی قوم کی انزب اور تا بیان کو ما وی فلما توفیتنی وی ارکل چیز اللہ ما دنیا نرسخت شمانو کنت انت الرقیب علیہم اللہ تے بھی بیانے گاہبان شاہ بیاماتا علم نشتے نو نبی علیہ السلام وی زبم دا خبر اکم سنگ جدام اور رو رئیسا علیہ السلام ویلی دام چې سرنګي حال به په اورز باندې. نو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه تلاوت وکړو نبی علیہ السلام دا خبر وکړم. او دا روایت ابن کثیر او امام بخاری رحم الله تعالی ذکر کړی دی او مسلم په کتاب فضائل القرآن کې هم ذکر کړی دی نبی علیہ السلام ته چې دا عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه سوچ معلوم شو چې دا د سوچ د احکام او طرف ته دی ځکه چې مکه ټول احکامات بیانېږي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل رضیت لامتی ما رضی کما ابن ام عبد و اذا دخل امت فهر پی سل باندی خوش علی ما کما پی سل چولا ابن مسعود وکی زکا چی دا سوچ و بکر رما شری دا اصلاح بارکی دے دا احکامات بارکی دے. نو دی وجنا نن سبا اکثر قاریان صاحبان پا مانده که آغا تلاوتو نکش آغا دا قصو والا ایتک دا قصو والا هم تلاوت کواهو قصه پا طریقه دا عبرت بانده بیان واهو دا احکامات ویاتو نپکی هم تلاوت کا زکا جا احکامات دیر ضروری دین. نو برمائی فرکی پیدا جیانا سرنگی حال بئی چی کلمگا وستلیشو کله چې مونږ راولو من کل امت دا هر یو امت نا به شهید یو بیان کوونکی وجئنا او راولو مونږ به کتالرا علا اولائی شهیدا پدې کسانو باندې بیان کوونکی یوم اذ یود الذین کفروا او فاورز باندې خو خیبه ډیر کسان چې کافران دي واسو الرسول چې دیو نا فرمانی کړی دا د خپل پیغمبر لو تو سوا بهم الارض کاش ورشی په دیو باندې زمکا دارمان بکی دا افسوس بکی وی بچی علیتنی کنت ترابا یا الله دنیا کی و خاور وی یا یو مرغی وی او اس دا ختم شوی وی ولی ما دا بدعات کول ولی می دا غلط عمال کول دارمان بکی ولا یکتمون اللہ حدیثا خون بشی پتولے دلانا سا خبرا یو خبر بهم نشی پتولے دا با کوشش کئی چیز یو خبر پتکم خون بشی پتولے قدرت بدد نئی چی دا خبر پتکی زکا طولی خبری بسرگندی شی اللہ مانا سفیر ایم اللہ تعالی اغا پرمائی و دا بخت دیر کوشش کئی خون نبشی پتولے لکه سور مجادل آیت نمبر 18 کی ذکر کی گی یوم یمعسهم اللہ جمیعا فیخلفون لہو کما یخلفون لکم کلچ اللہ و امم را فردکون دیو ما نو دیو با قسمون قری غر غر قسمون بخری چی منگ دا کار ندیکلے و اللہ فرمائی پا سور حسین کی چی پا دیو باندی با دا خفل اندامون پا خفل بیان کئی آیت نمبر 65 سوری حسین الیوم نختم علا افواہیهم و تکلمنا ایدیهم و تشہد ارجلهم بما کانو یکسبون لا سن بخبر کئی آغا پی بخبر کئی قدمون بخبر کئی آغا خلب بند کرشی هر یو اندام باگوی ورکی چی دی سری پامون باندی دا کلی دی او دا کلی دی نو دا با خبر پور کوشش گئی خود دا کوشش بنا چلی گی طاقت بنا چی لرلی. نو برمی ولا یکتمون اللہ حدیثا وی دی بندشی بطولی دا اللہ تعالی نا یو خبرهم حدیثا نیرا ولی دی تنوین را غلی دی تنوین را غلی دی دا پار دا تقلیل چی معمولی گونتی خبر با هم نشی پتاولی هر خبر با ظاہر ای سرگند بای و خبر با دا هم نشی پتاولی بیا برمائی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان دارو اے ایمان والاو لا تقرب الصلاة تا سمن الزیکی غی مانزتا و انتم سکارا فدا سی حال کی چی تاسو یعی پا نشکی دنشی پا حالات کی چرتا مانزت نزدی نشی یا پا خوب کی یا بیاو دس ای نو چرتا مانزت نزدی نشی اول بیان د احکامات وشو بیا توحید بیان شو وس و اذا منذ خپل برابر کا چې اعمال دي ټول برابر شي نو د دې زینا وز د منځ امر شروع شو چې امر مصلح آغا منذ دے فمانځ سره اصلاح د ظاهری بدن هم راضی او د باطنی هم راضی خو چې کله منذ منذی چې منذ نو استاد ظاهری بدن طهارت به هم راضی او باطنی به هم راضی او د مانځ د احکام د الهی د فارا د احکام او الهی د فارا د غی د منلو د فارا دو شیزونه ضروری دی یو ایقاظ دی بیداری او بل طهارت پاکواله پاک به بدن بری پاکی او دویم چی بیدار بی ناراست بنی پنشکی بنی بدن بری بلکل پاکی ده گناهونو نبزن پاک ساتی نو علا بستا منز قبلی گی ورنا قداسی نو آنستا منز گره بیا زن نیسی دا دو شرطون دا منزه دا پارا لازمی دی یو چی پاکواله دا ظاهری بدن چی اغا او دست کول دی او دست نو نمون نکی دویم نمبر چی گناهون حتی الوسع زان با دا گناهونو نساتی تا گناهونو که آرام بی منزونم دی کول نو پویش چی زمان منز منز نده که زمان منز سیوه نو زمان با گناهون نا سرزد که ده امام شافعی رحمه الله تعالی آغا فرمائی وی شکوتو الى وکیعین وی زلالم خپل استاز خوالا چی وکیعینو مو وی آغا تمی شکایت وکو سو احبزی چی زمان نسیان را غلی ده یعنی هیر می دیر کی گی خبر را تنیا دیگی کتابو گورا ما بیر تنانا هیر شی وجه صدا پاوسانی الى ترک المعاسی وی ما تا وصیت وکا چی زرما وی ما تا وصیت وکو سو وصیت وکو چی گناهون پریده مکمل سوچ زان سر وکا ماو تا تم پکار دی سشید کی کمی ده سبق نیه دیگی سوچ وکو سو گناه ده ماکی سو کمی ده زان نو باسم امام شافعی رحمه الله ذکر کئی وی ما تا وصیت وکو چی ترک المعاصی نافرمانی پریده سوچ زان سر وکا ولی پا ان العلم نور من اله و اذا علم دا اللہ تعالی نور دے علم دا اللہ تعالی نور دے و نور اللہ لا یؤتا لعاصم او دا اللہ نور چکم دے نو آغا نور کڑے کی گی فمقابلہ دا نافرمانیانو کی یو زی گندہ دے آغا زیتا دا اللہ علم نرازی فلزان سر سوچ وکا س گناہ بدر نہ کیگی دا غی بارکی دا اللہ نہ ویرے گا مثال علماء دا چی بیانی زنانا دا پیو کٹوی سا تلی دا آغا پیو کٹوی دم را سپا کی چی وینزی پچوی اومگی بیا خیر دا چی دا ویسی او غرمو تکی دی نور تکی دی چی وچشی چی وچشی نو بیا پی دوبارہ فاغی کی نور ماسته بیا که نو بیا برابری ورن ماسته خرابیگی نو زما استاد سینه چی کم دا دا یو لوخه ده لوخه او دا پی چی کم دی نو دا علم ده نو ما تا سینه گنده وانو فاغی که دا اللہ علم او گنده واله دا نرا جمع کیگی نو لوخه بورتا سپاکو زن سر سوچ وکو ما کسی کمه ده سغلتی دا ما دعا نقبلیگی زمان گناه کیگی ما تا سبق نیه دیگی ولی سم اصلا دا زان سر سوچ وکا سکمه یا غزان نو باسا لوخ سپاکا نستا پا لوخی که با اللہ دا نورانیت غفل علم ورداخل کی نو دی وجینا منز دیر لازمی ده دیر ضروری دی الصلاة و معراج المؤمنین او دا مناجات دی دا پل رب سر قبری دی سنگا لکمانزه که ما تاوایو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ عبادت مونگ تالکو یا اللہ استان امداد غوارو مانزه که دعاگان غوارو در شانتی التحیات للہ کی ویو السلام علیکا ایوان نبیو یو مفرد را ورده زکت استاز یو ده اورستو یا سلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یا اللہ سلامتی دستا پا مونگ باندی و پنکانو بندگانو باندی پا دعا کی طول خلق راگے خون نیت بس اپا کے نیت دا دعا بکے چی اللہ زما دا دعا نیت دے او بل شردہ دے چی پا ماناو مقصد باندی بزان پوئے کے چی مانیو دا مقصد نا خبری او دا غشان دی نیت دی دا دعای دا دعا پا دے کی نو نبی علیہ السلام بیا فرمائے چا صاحب کل عبد صالحین للہ فی السماء والارض اللہ تعالی هر یو بندہ تستا دعا رسی هر یو نیک بندہ تا چا غفزمک کی دے او کف آسمان کی دے آغا ملائکی دی پیریان دی انسانان دی دا دعا دی وکڑا چی اہدین الصراط المستقیم یا اللہ ما تسید لار وخایا مونگا پسید لار روان کا صراط مستقیم آتا وخایا تی دا دعا دی وکڑا نو دا دعا دا ہر آغا چا دا پارا قبلی گی چی آغا ملک دے کا جن دے او قہن سے آغی تولو تا دا دعا رسائی او بل روایت بحقی شعب الایمان کی ذکر کرے رہے چی رسی کل نبی مرسل ہر نبی چی آغا لگلے شرے دے آغا تمستا دعا رسی و ملک مقرب او آغا ملائکو تا ہم دا دعا رسی چی آغا مقرب ملائکی دی آغی دستا دا دعا ہم رسی نو دا سی کامل او جامع دعا دا خوش شرط دا دے چی تبی پوئے گی او پا معنی و مقصد باندی او پا نیت دا دعا باندی او پا نیت دا احتساب سرا او دا ثواب سرا ریا کاری پا کی نئی خویون اکتا پا کی یادتا یو شرط دین اشنا خبرا چی عقیدی دا مشرک او عمل دا مبتدی داغی پا حق کی دعا نقب دیگی سوک مشرک دے بدعاتی دے او تا دا دعا غواری چی اهدین الصراط والمستقیم اللہ منتصد الار وقایا منکی خطول راجی کدا بدعاتیان مشرکان پدی کی نراجی بلا السلام علینا منگو اللہ ستا سلامتی علی پا من باندی وعلا عباد اللہ الصالحین پنید دا دعا منی موتا ویلا نو پدی کی ملائکی داخل شو انسانان او پیریان و آغا کسان تی بار دی چی سوک مشرک دے بدعاتی دے پدیر کی نوے کار ورنہ باسلے دے اول موتا ویلا اہدین الصراط المستقیم اللہ منتصد الار وخایا پا نیغ الار باندی منگا مضبوط کا دا دی انتحاس شرے آمین آخر کیوائی اللہ زمون دا دعا قبول کا زمم آمین تم آمین آئیمام سے بھوم وی آمین نو ملائکی موی آمین ملائکی ہم آمین وی نو حدیث کی راضی من وافقت آمینو تامین الملائکتی وی دا چا آغا آمین چی دا ملائکو دا آمین سر برابر چون واللہ بدل دا دعا قبلی و بدعاتی دا پارا نقبلی گی مشرک دا پارا نقبلی گی یو بلا خبر ناشنان اکتا بلا وورا ملائکی پیریان دیو پا جماعت کی شرکی گی خو پا شرط دا دی چی امام بدعاتی او مشرک نده کل چی امام بدعاتی او مشرک ده نو دا ملائکی پا آغا امام پسی نو ودری گی نو ماو تارم پا کار دی چی نو ودری گو پسی کنا زکا چی ملائکی تی سندہ کڑی دا آو دا شانتی پیریان پسی هم نو ودری گی آو دیو وجنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی غزی کرتی وی لا تجوز الصلاة خلف اہل البدع و اہل الہوا وی دا بدعاتین او دا خواہشات دا مولان رستمون نکی گی آغی پسی مودرے گا آغی پسی استامونز نکی گی نو دیو وجنا کم سرے بدعاتو کی حرم دے تا تا بکاری استا دا کلی امام دے تا تا پتہ لگی آغی پسی منز مکو آزکا منز بربادی گی نو فرمائی چی لا تجوز الصلاة جائز ندے منز خلف کل اہل البدع و اہل الہوا رستا دہر یو بدعتنا او دا خواہشات والنا آغی پسی رستا منز نکی گی نو فرمائے چی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة تاسو منز دیکھے گئی مانزتا وآتم سکارا او پدا سے حال کی چی تاسو ای پنشکی دنشی پہالات کی نمونز مانزتا منز دیکھے گا اغانا شر ختم شرین ترہا پوری فمانز کی مودرے گا روایت کی راضی خوب در درزی نمونز مکوا دا خطاب صحابه کرام ته ده زکه چریبه ټول شپه الله رب العزت تولاړو او ما تعالی خوب راځي ورشه مخ وینځا او بابا ځان ما دراواچوا کټیم زیات دې انتظار وکا لګو دشا موبایل پټیم کا کټیم کم دې مو دکیگا ورشه په بابا دې ځان تازه را تازه کا وجه سشه دې وجه دادا چې د نشه په حالات کې نو فهم د مانزه د پاره ضروری دې اسی نه ته چرته د دعا په ځای باندې ځان ته خیرې ونه کې لاس به دې اوچت کړي ځان ته به دعا کې خیرې به دې کړي نو دې وجې نه مانزه ته مه نږدې کېږه دا حکم کله راغی صحابه کرامو له روټۍ شو وه چې روټۍ شوي وه په هغې کې شراب هم و شراب و حراموالی حکم نه و راغلی د حرام شراب پکې هم وڅکې شو یو کس مخکې شو مانزه ته چې مانزه ته مخکې شو نو هغه په مانزه کې قل یا ایها الکافرون سورت وایو چې دا سورت یې ووایو نو په دې کې متروک اللالات هغه لامونه یې پرېښودو داسې ویل قل یا ایها الکافرون اعبدوا ما تعبدون لا اعبدوا بل اعبدوا لامونه یې پرېښودو لامونه پرېښودو الله امر الله وحی راولېږله چې نشه په حالات کې نمانځه ته منځ دی کېږه ادې وجنا امام ضحاک رحمه الله تعالی هغه هم ذکر کوي چې سکارا اے پنشه کې د هو په حالات کې نمانځه ته منځ دی کېږه امام ضحاک ضحاک ولې وایي دا چې وایي کله د مور نه پیدا شو سلور کالا د مور په خېټه او سلور کالا دا د مور په خېټه او چې کله پیدا شو نو خلق ویل زحاق دی گوره و تا زحاق دی خان دی پیدا شو خندله نو دی وجه نا دا دنم امام زحاقی خوده شوه دی او دا دی روچه تعلیم و بیا حجات جل کره و پیو مساله باندی او دا حجات دا چی جل و چی بجل باندی چت نو باران باره گده و پا جلینو باران باره دو سخت گرمی و پس رو گرمو باندی با خلق ناس و دیوالو نتی تاو کری و بیا باقا جل که اغا وفاتم شو غالبا دو نیم زره علاقانو تا دقه جیل که درس کهو دو نیم زره علاقانو تا نو دا دا دقی وجینا آغا بیا وفاتم شو پا غا جیل کی نو برمائی چی ایوها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة تاسو منی زیکی گئی مانزتا و انتم سکارا پتا زحال کی چی تاسو پنشکی حتی تعلمو تردی پوری چی تاسو پویشی اکثر علماء جمهور علماء دا مسلک تی چی حجات چی کم ده حجات بن یوسف اگر کافر نده کافر وطن شیوی ده خو غرائب القرآن دا نسابوری اگر پل تفسیر کی ذکر کئی و ایدہ دته چې کافر ویلې کیږي په سوال ویلې کیږي سليمان عليه صلوات و سلام دعا وکړي و رب هب لي ملک لا ينبغي الله داسې بتای مالا را کې چې بل چا را پاره نه وي نو انه کان حسودا دې حجاج ویلو چې دا حسید و حسد کوم کې و زګه په نور ځای نه نو غرايب القران نسابوري هغه ذکر کوي چې کافر و ته بلي بعض علما و ته کافر وای نور کافر ورته نشي ویلې جمهور علما دا مسلک کې زکا چې ډېر ښه ښه کارونه هم کړي دي هغه تلفظ اعراب قرآن ته د هغه په امر باندې شوی دی د هغه په زمانه کې شوی دی سحر نه به ناست و د اشراق مانځه پورې جومات کې خلکو له فیصلې کولې اشراق به یې کول بیا به کور ته راتلو نو دې وجې نه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تقربوا الصلاة تاسو منځ کې گئی مانځه ته و انتم سکارا په داسې حال کې پداسی حال کی چیتا پنشکی امام سے مخی تولائی لے تا تا پتا دا چی مولای سے مشرک دے بیداتی دے بیاو دس دے این تیتلی دا او بیاو منزت تولائی لے او ای پا این باندیاو دس نماتی نو تال سکول فکار دی کته د جمع نه رسته کیږي. نو د حدیث مخالفت راځي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لا يتخلف منا الا من كان بينا النفاق. واذا جمعنا برستكينا سوق مگر هغه سوق چې منافق دی. نو تو ودرېګه جمع پسې وکا خو پدې نیت باندې چې دې مانزه اعاده به زه بیرته کوم که اوس رستکیږه ما. حدیث مخالفت راځي خلک وچ ولې جمع نه کوي. پاتېم خیر دې کته پورته شه خو بیا ځان له مانزه اعاده وکا. او بل دا خبر دا چې الله تعالی وی چې دا بدعتی دی. الله تعالی نبی علیہ السلام چې کما حدیث دی هغه دین کې نوی کار جوړ کړی دی بدعتی دی مشرک دی. نو الله تعالی وی چې زه عزت نکوما دا بیا عدت ولاړ دی. و من یهن الله فما له من مکرم. الله چې سوچ پکې نو ته ولی عزت مه ورکوه. الله څه کړی دی مشرک دی خبیث دی بدعتی دی ته پسې هم مه ودرېږه. نو برمائی لا تقرب سوالا تا تاسو منی زیکی گئی مانزتا وانتم سکارا پدا سیال کی جتاسو پنشکی ای حتا تعلمو تردی پوری جتاسو پوشی ما تقولونا آس جتاسو ای سجتو ای باغی باندی پوئی گی نو بیا خیر لی مانزا باندی ودرے گا. تفسیر نصفی آغاز اگلی کی وفی الآیت الكریمتی وفی آیت الکریمه تی وی پدی آیات کریمه کی اشارتن اغا اشاره دا الى ان المصلی چاگا منزکا ان کے دکم دے چاگا حقه این حریضو اما یلہی وی چی دابا زان بچکی دا آغا سنا چاگا دا غافلکی کما شیطی دا غافلکی دا غینبا زان بچکی ویشغل قلبه فالزربا نمشغولا کئی فیوکار کی یا دا کپلو سر لو بھی کئی یا دا غشانتی فبل سر دنیای کاروبار کی زلط توجو آغا طرف تبودی دا کار بنا کئی. اکثر خلق ماو تا گورو ماو تا اینو چی پوزا کی بگوتی وی فمانزا کی خوزی نبا مال رو باسی رو باسی دا قطان براری او چی رو با دیده و تا دی سیون گوری دا پر را کئی پس دا پوری او دا ټول نه بدترین سره هغه دې دا جمعات غند کوي راو ما دې بقالین پوری ولې قالین پوری را کاږي او پدې باندې سره انتهایی پدې ښکاری هغه دې سره دا خې په خوا کې نه دې هم پوجي نه مال راو باسي نو خې دې نه پرت پیدا کی مګو ورشه او دس وکا خو دا پاکه څنګه صفا کا مګو پدې باندې سره بدې ښکاری او به په مانځ کې ولاړ یو کاروای دې شروع کړی دا خزانو کې کار پرو دې او بس مال راو راکېږي رسینی و تورا چیره گولی دا کار که اگر کار کوا چی اللہ تا بلکل پتاو جو سر ولاری نو ویشغل قلبهو چی مشغول کئی زرد دو ایو زکیهو نفسهو چی پاکی دا خفل زان خفل نفس پاکی راولی دا سنا اما یو دن نیسوها اگر نفس پاکی دا خیری نا اگر کم نفس کی جی کم خیره دی آغین اقبل نفس پاکی ولا یکتفی بی ادنا مرادب تذکیتی او پا دی اکتفا نکی پا معمولی مرتبی دا منزبان دی معمولی انتی مرتبه را مثل مثلا موز غصه وشو منزی خو برابر وشو خلو بی دی پکی اکلی اکم اعلا درجه چی واقع تا تا میلاو نشوا اعلا درجه حاصل که دا سی ودری گا ستا پسر مرغی کینی اغیی تم پتا ونه لگی داسی اللہ تا متوجه شا اللہ تا ودرے گا ورنہ تا تا غوچه تا درجه نمیلاوی گی وست مسئلہ پا کیو آورا ستا پا غاکتی لکا مثال پتا ور دغن خطیره تا وقی بوٹی پا کین خطیره او دا تا پا جب باندی راویستو نو دا تیر که خیر دیسا مسئلہ نشتی او که پا دکی دی راویستو نو دار اولا دا مخورا دا ندی حرام دی که او دی قرآنو حرام دی حرام ندی که علا درجن دا دار اولا وی غرزوا طبعا او اخلاقا ذهن نمانی تی دازو پراما را اولا باتی واتو حرام ندی تا بچان دی مانده که تا آغا کار وکا چی اغیم دی تا تا علا درجن میلاوی درستخان لگیه دنه دی فاقیبا دی سری روطه هم پرتی دی گرمی پی هم پرتی دی کدا سرو پری هم با مورشی گرم اوری هم با مورشی خدا گرم بستا طبیعت منی اعلی درجه دا دیر خوگر زیقه بکی دیر دا سرا یا غلقه نشته سخیری تا دوانه دی مریلی با دوانو باندی نو چې څنګه په درستخان باندې وخی ته لاس ورګوده کې نو مانځه کښې دا کار وکړه هغه اعلی درجه حاصل کا چې کم د مزو والا عبادات دي مزو والا درجات دي هغه حاصل کا چې الله تعالی در اوچته درجه درکړي. نو فرمایي حتی تعلمو تر دې پورې د تاسو ښه پوهې شئ تاسو ښه پوهې شئ ما تقولون هغه څه چې وایې څه چې وایې په هغې باندې ډېر ښه پوهې شي ولا جنوبا او نه جنوب الا عابري سبيري مگر هغه تېرېدونکې په لاره باندې حتی دغه تصیرو تر دې پورې چې غسل وکړي. امام شافعي رحمه الله تعالی فدیزه کی د سوالات دو معنی کوي د سوالات نه دو معنی اخلي یو معنی د سوالات نه مونږ دی او بل معنی د سوالات نه جمعات دی یو معنی مونږ دی او بل معنی جمعات دی او عابری سبیل هغه تیرې دن کې د لارې دی وای جمعات باندې د چا لار ده نوی دا د جنوبت په حالات کې نو خیر به دی جمعه تی ورتیر شي په دې جمعه تی وای ورتیر شي. خو امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی هغه د دې خلاف دی هغه وینا دا چی نه ده جنوب سره جمعه ته نشي تلی ځکه حدیث کې راغلی نبی علیه السلام فرمایي انی لا احل المسجد حائزا وای نه دی حلال جمعه ته تلل د حائزې او نه د جنوب او نه د نفسا هغه به جماعت ته نه ورځي. نو هغه دلته دوه غوره د مونځ هغه هم دوه معنی کوي و یو مونځ دی او بل جماعت دی سولات مونځ ته هم وایي او جماعت ته هم وایي دوه غایا او دوه مغیا ذکر کوي. ګوره اول نمبر حتی تعلمو تر دې پورې چې وایي ته ښه پوهې شې په دې باندې نو دا څه شی دی حتی تعلمو دا انتها ده لا تقربو الصلاة را مانځه ته مه نږدې کېږه تر څو پورې چې ته په مانځه باندې ښه پوهې شوی نه په قید د سکارا باندې نشه یې مانځه ته مه نږدې کېږه نشه دنه لاړه بیا مونځ وکړه. د دې نه علاوه جومات دی لا تقربو الصلاة جومات ته مه نږدې کېږه حتی تغتسلو تر څو پورې چې غسل نه کړې جومات ته مه ځه الا عابري سبيل مگر که تیریدون که پلار مانده دا مستثنه با پر رغه دا مسافری او بلیشتی دا راغی سر بیالایی ده نا علاوه تالا چی جنوب حالت که جماعت تا مزا او چی کل خب و اشوه نی نو تا منزم کوا نو دا چی مانه اسو کوا یا ایو الذین آمنو ایماندارو لا تقربو سوالاتا تا سو منزی که گئی مانزتا وانتم سکارا پدا زیال کی دی تاسو پنشکی حتی تعلمو تردی بوری چی تاسو خفوی شی ما تقولون آغا سچی وائی ولا جنوبا او ناغ جنوب سره دی جماعت نزی الا عابری سبیل مگر آغا چی تیر دن کے دلاری یادا جماعت کی ناسی سلام دا توشو نووز بحر تبیا پا جماعت کی تیر شا حتی تا تسیلو ترسو پور جغو سلام نہیں کرے بس دیکھا بیا فکیف الادی انا سرنگی حال بھئی کلچی منگ راولو من کل امت اندار یعوض دا بے شہید انگوا وجی انا راولو منگا بے کتال رالا حولائی شہید پدی خلقو بانی گوا یوم ایدی یود اللذی آباو